w sytuacji, gdyby Polacy nie wykazali się mądrością 15 października i dopuścili do tego, żeby Tusk wrócił do władzy. Nasza dziękuję oferta bardzo. To jest oferta przejścia na emeryturę po 43 latach Partia pracy, republikańska. Więc w przypadku mężczyzn to może być do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Polski Radio, program trzeci, czwartek, 14 września, jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Michał Jędrkowiak. Zakaz importu ukraińskiego zboża prawdopodobnie będzie przedłużony, uważa unijny komisarz do spraw rolnictwa. Embargo wygasa jutro. Premier ogłosi wysokość płacy minimalnej w przyszłym roku. Według planów od stycznia miałoby to być ponad 4000 zł. Fundacja Mam Marzenie po raz 10-tysięczny spełnia marzenie chorego dziecka. Komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski powiedział, że unijny zakaz importu ukraińskiego zboża będzie zapewne przedłużony. Jak mówił w programie pierwszym Polskiego Radia, argumenty za tym są zbyt mocne, żeby je zlekceważyć. Zakaz powinien być przedłużony, bo alternatywą jest powrót chaosu, jednostronne zakazy w państwach członkowskich, możliwe blokady rolnicze i jakieś protesty. I Ukraina w tej sytuacji straci wszystko, dlatego że Morze Czarne jest zablokowane. Janusz Wojciechowski powiedział wcześniej, że ewentualna decyzja o przedłużeniu embarga na zboża z Ukrainy zostanie podjęta w ostatniej chwili. Embargo na 4 rodzaje zboża z Ukrainy wygasa jutro. Zgodnie z nim 5 tak zwanych krajów frontowych, w tym Polska, zostało objętych czasową ochroną przed importem tańszej żywności z Ukrainy. O 14 premier ma ogłosić wysokość płacy minimalnej w przyszłym roku. Zapowiedziała to w radiowej jedynce minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Sytuacja społeczno-gospodarcza, czyli tocząca się wojna za wschodnią granicą, ona przede wszystkim przekłada się na to, że i wyższa inflacja, a więc to się też przekłada, jak będzie wyglądała ta minimalna płaca. Termin wydania rozporządzenia mija jutro. Według planów ogłoszonych w czerwcu, płaca minimalna miałaby wynieść 4242 zł brutto od 1 stycznia i 4300 zł brutto od 1 lipca. Wstrzymano akcję poszukiwawczą w kopalni Pniówek. Nie udało się odnaleźć ostatniego z górników zaginionych po ubiegłorocznej katastrofie. Ratownicy z każdym metrem pracowali w coraz trudniejszych warunkach. Teraz będą musieli przygotować się do kolejnego etapu akcji, mówi rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej Tomasz Siemieniec. Kierownictwo kopalni wraca do drugiego zaplanowanego rozwiązania w planie akcji, czyli zatamowanie rejonu ściany i wykonanie przecinki z pochylni N9 bezpośrednio do ściany N6 w miejsce prawdopodobnego przebywania zaginionego górnika. Drążenie przecinki oraz przygotowanie do kolejnej akcji ratowniczej może potrwać około miesiąca. Wiosną ubiegłego roku wskutek serii wybuchów metanu w kopalni Pniówek zginęło 16 górników i ratowników górniczych. 7 z nich pozostało za tamami, które po katastrofie odgrodziły rejon pożaru od pozostałych wyrobisk. W ostatnich dniach odnaleziono ciała 6 górników. Od spotkania z włoską Polonią marszałek Sejmu Elżbieta Witek rozpoczęła 3-dniową wizytę we Włoszech. Jej główne tematy to wojna na Ukrainie, kryzys migracyjny i współpraca międzyparlamentarna. Elżbieta Witek zwraca uwagę na fakt, iż Włochy zmagają się z kolejną falą nielegalnej migracji. Włosi mają z tym problem, my też ten problem dostrzegamy. Myślę, że dostrzega go w tej chwili cała Europa Zachodnia, a wiemy, że Włosi mają ogromne problemy. Słyszymy każdego dnia, że te problemy się zwiększają. Więc na pewno i o tym będę rozmawiała, ale w ogóle o współpracy parlamentarnej, bo ona przynosi znakomite efekty. Marszałek Witek spotka się dziś między innymi z szefami Włoskiej Izby Deputowanych oraz Senatu. Ukraińcy nad ranem atakowali Rosjan za pomocą powietrznych i morskich dronów. Pod ostrzałem znalazły się obiekty na okupowanym Krymie, a także rosyjski okręt wojskowy na Morzu Czarnym. O ataku ukraińskich dronów na okupowanym Krymie poinformowały rosyjskie władze. Według nich bezzałogowce miały być strącone. Tymczasem media na podstawie informacji mieszkańców donoszą, że w portowej Eupatorii na okupowanym Krymie doszło do szeregu eksplozji i wybuchł tam pożar. Celem ataku mogła być miejscowa rosyjska jednostka wojskowa. Kolejny cel ataków to rosyjski okręt patrolowy Siergiej Kotow. W jego kierunku, jak przyznaje rosyjskie dowództwo, ukraińskie siły wypuściły 5 bezzałogowych łodzi. Miały one być unieszkodliwione. Tymczasem w wyniku wczorajszego ukraińskiego ostrzału rakietowego stoczni remontowej w Sewastopolu poważnie uszkodzony został rosyjski okręt desantowy Mińsk oraz okręt podwodny Rostów nad Donem. Paweł Buszko, Polskie Radio. Od 20 lat spełnia życzenia chorych dzieci. Fundacja Mamy Marzenie wczoraj spełniła je po raz 10-tysięczny. 17-letnia Ania i 16-letnia Oliwia wyleciały do Rzymu. Podekscytowanie i radość, Oliwia i Ania do niedzieli będą cieszyły się z pobytu w Rzymie. Nie mogę doczekać się podróży samolotem, to będzie moja pierwsza podróż i jestem bardzo podekscytowana. Moim największym marzeniem jest zobaczenie Koloseum oraz fontanny Litrevi. Powiedzmy, że lekko się stresuję, bo to będzie taki pierwszy, dalszy lot za granicę. Bardzo dużo zwiedzania ogólnie. Prezes Fundacji Mam Marzenie Sebastian Uzer powiedział, że marzenia dzieci są bardzo różne. Pomagają je spełniać wolontariusze i sponsorzy. Mieliśmy marzyciela, który chciał się przelecieć helikopterem nad Tatrami. W historii fundacji na trwałe zapisze się marzenie Krystiana, który marzył o tym, żebyśmy zorganizowali badania profilaktyczne dla jego kolegów z klasy, żeby oni nie chorowali tak jak on. Fundacja Mam Marzenie to jedna z największych organizacji pozarządowych w Polsce. O tym, jak wesprzeć jej działalność, a tym samym pomóc spełnić marzenia dzieci, znajdziemy na stronie internetowej mammarzenie.org. Marta Szulborska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Front przeszedł przez Polskę. W tej chwili jeszcze na południu i południowym wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i tam przelotne opady deszczu, lokalnie również burze. Możliwe, że te burze będą z gradem i uwaga, w czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. W pozostałej części kraju pogoda o wiele lepsza, zachmurzenie małe, gdzieniegdzie słabe opady deszczu, ale słabe, przelotne i zupełnie niegroźne i niewinne. Od 19 do 23 stopni. Upał zelżał. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 9. Krzysztof Sagan za konsoletą. Witold Lazar przed mikrofonem. To jest Trójka przed południem. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy. Radia. Przed południem, 14 minut po godzinie 9. Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie. Dwie dwójki, reszta trójki. Zapraszam Państwa do kontaktu w każdej sprawie. Dziś w kalendarzu mamy 14 dzień września. Imieniny obchodzą Bernard, Roxana, Albert, Jan, Szymon i Wiktor. potrójnie wszystkiego naj dla Państwa, solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym. Święto jak na zawołanie dla Fernando Santosza. Mamy też Święto Podwyższenia Krzyża Świętego albo Krzyża Pańskiego. Święto obchodzone zarówno w kościele zachodnim, jak i wschodnim, związane z tradycją odnalezienia relikwii krzyża, na którym umarł Chrystus. Jest on dla chrześcijan największą relikwią. No i jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś z tym związana właśnie, na podwyższenie świętego krzyża jesień się przybliża. Let me come home. Trójkę przed południem, 20 minut po godzinie 9. Mówiłem Państwu we wczorajszym programie i namawiałem do popatrzenia w niebo. Sznur Starlinków przelatywał około 21, mniej więcej 10 minut przed 21. Obserwowali Państwo? No wiem, że nie wszędzie się dało, były chmury, front przechodził, ba, nawet burze były, no ale jeśli się wczoraj nie udało, to dziś też jest szansa nad zachodnim horyzontem około 21. Za minutę 21 tak naprawdę po raz kolejny przeleci ten sznur Starlinków, czyli satelitów wystrzelonych przez firmę Ilona Muska. Fajnie to wygląda, bo to tak jeden za drugim punkciki świecące podążają sobie po niebie. Starlinki to są urządzenia, które zapewniają globalny dostęp do szerokopasmowego internetu. A skoro o nim mowa, to warto przyjrzeć się temu, jak w Polsce idą prace nad wdrożeniem sieci 5G. No tak, no nie wiedzieli Państwo, to co się teraz oferuje wciąż niewiele ma wspólnego z tym, co powinno kryć się pod hasłem 5G. Ale o szczegółach Kuba Witkowski. W mieście, i to pod warunkiem, że nie jesteśmy w pancernym budynku, działa nieźle. A poza miastem? Podczas jazdy samochodem, mimo że da się porozmawiać przez telefon, cześć mamunia, co tam u ciebie? Internet w wielu miejscach pozostawia wiele do życzenia. Z pewnością każdy z nas zna przypadki takich miejsc. Przyznaje Witold Tomaszewski z Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jedzie się i niestety ciężko jest z internetem w sieciach mobilnych. Bo mimo wielu szumnych zapowiedzi, mimo ofert handlowych na telefony obsługujące 5G, wciąż nie ma mowy o prawdziwym 5G w Polsce, kwituje Łukasz Dec z serwisu Telco.in. Dzisiaj 5G jest nieco rozmuchaną bańką marketingową z dostawców usług mobilnych. Bo o ile urządzenia, telefony i przekaźniki są już w stanie obsłużyć nową technologię, to wciąż nie ma na to przestrzeni w eterze. Niestety eter nie jest z gumy i to, że co roku każdy z nas zużywa o mniej więcej 30% więcej danych niż rok wcześniej, powoduje, że żeby utrzymać tą jakość, a najlepiej tą prędkość ciągle podwyższać, potrzebne jest nowe pasmo. I temu ma służyć trwająca właśnie aukcja na 4 bloki częstotliwości, które obsłużą 5G. Operatorzy, którzy wygrają te pasma, będą mogli spokojnie rozbudowywać przepustowość, no i szybkość internetu. To znaczy, że jeżeli któryś z operatorów weźmie jedną z tych częstotliwości, zobowiązuje się, że mniej więcej w ciągu 5 lat pokryje siecią o przepustowości co najmniej 95 megabitów na sekundę 99% gospodarstw domowych w Polsce, około 90% powierzchni kraju, a także około 90% wszystkich dróg krajowych i wojewódzkich oraz głównych szlaków kolejowych. Do drugiego etapu postępowania przeszli właśnie 4 najwięksi operatorzy telekomunikacyjni w Polsce. Sieci Play, Plus, Orange i T-Mobile. Finał aukcji przewidziano do końca tego roku. Co ciekawe, 5G dużo szybciej rozwija się w formie zamkniętych sieci wewnętrznych. Właśnie takowa ruszyła na Politechnice Śląskiej. To nie jest sieć przeznaczona do telefonii komórkowej. Mówi rektor uczelni, profesor Arkadiusz Mężyk. To jest sieć przeznaczona do przesyłania informacji w ramach internetu rzeczy pomiędzy czujnikami, pomiędzy komputerami, pomiędzy systemami wytwórczymi, czy systemami smart city, systemami energetycznymi i tak dalej. A to już wstęp do czegoś, co miejmy nadzieję wraz z wprowadzeniem na szeroką skalę 5G w całym kraju zobaczymy wszędzie. W domu, w pracy, no i na ulicy. Ot, potęga marketingu. 5G. Niby jest, a nie ma, ale będzie. Znaczy, no, ma być.

To trener biznesu Jakub Bączek podpowiada, co w takiej sytuacji robić. Jedną z opcji, kiedy czujemy wypalenie zawodowe, jest oczywiście odejście z firmy, ale jest to metoda, nie ukrywajmy, dość kategoryczna, taka zero-jedynkowa. Być może wcześniej warto porozmawiać ze swoim przełożonym lub kolegami z pracy i być może też warto zwrócić się o poradę lub po prostu o pomoc do specjalisty. Wypaleniu zawodowemu można też przeciwdziałać. Bardzo pomaga tutaj wsparcie społeczne i dobre relacje poza pracą, czy to z naszą rodziną, czy być może z przyjaciółmi. Bardzo pomaga też hobby, które jest robieniem zupełnie czegoś innego niż to, co robimy w pracy. Czyli jeśli mamy pracę aktywną, to być może jakieś hobby bierne, na przykład uzupełnianie krzyżówek. Jeśli mamy pracę bierną, to być może jakieś hobby aktywne, na przykład tańczenie czy granie w badmintona. I bardzo też pomaga utrzymanie tak zwanego work-life balance. Od początku inwazji na Ukrainę Rosjanie otworzyli w Serbii niemal 7 tysięcy firm. Wątpliwe jednak, żeby pobudziły one tamtejszą gospodarkę, ponieważ głównym celem ich uruchomienia było uzyskanie zezwolenia na stały pobyt w Serbii, podają serbskie media. Z analizy Centrum Polityk Europejskich wynika, że najwięcej firm założonych w Serbii przez obywateli Rosji działa w sektorze nowych technologii. Rosyjscy migranci zajmują się też hotelarstwem, sprzedażą detaliczną lub prowadzeniem salonów kosmetycznych. A Narodowy Bank Polski upamiętnia 30. rocznicę wycofania wojsk sowieckich z Polski. Z tej okazji bank centralny wyemitował srebrną monetę kolekcjonerską o nominale 10 zł. Rewers monety przedstawia hasło pochodzące z demonstracji z 1989 roku Sowieci do domu oraz wizerunek dłoni symbolicznie nakazującej wojskom sowieckim opuszczenie Polski. Na monecie umieszczono także datę 17 września 1993 roku, kiedy ostatnie oddziały sowieckie zostały wycofane z naszego kraju. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. Informator ekonomiczny przygotowała Sylwia Zadrożna. Dziękuję. Na 16.30 zapraszam Państwa na kolejny serwis Trójkowej Redakcji Ekonomicznej, a potem o 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa za 24,5 minuty, 10. Żadnego końca świata dziś nie będzie, bo w Tokio jest już jutro. Wciąż waham się, wciąż chcę cię mieć, chcę pewność absolutną. Gdy zechcesz iść, to nie patrz w dal, zrób jeden krok do przodu. Świat jest pełen wad, jest pełen gniewu. Nie będę myśleć dziś i na jutro, pozostawię. Ty jesteś moją muzą, moją ciszą, moją. Nie będę myśleć dziś. Moją jutrznią. Chcesz cofnij się o jeden dzień na East Village, nadal wczoraj. Wciąż wierzę, że nie zdarzy się, nie zdarzy nam się nic złego. Ucieknij ciosą to w przód, to w tył, jakbyś była wiatrem. Nie zasnę dziś przez całą noc, demonom będę grał kołysankę.

as the arguing decline. When I was young, I used to guess, are there limits to any emptiness? When was the last time? Come here to me. When was the last time? Some part of me must have died. The final time you called me baby. But some part of me came alive. The final time you called me baby. First time. To był najnowszy Hozier w Trójce przed południem. No i tytuł tej piosenki, jak na zawołanie. Wczoraj opowiadałem Państwu o pierwszym pilotowanym locie samolotu z napędem wodorowym. Dziś naszym gościem jest ten, który tym samolotem pilotował. Paweł Adamczuk, pilot, instruktor, pilot doświadczalny. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No, jeśli można, panie Pawle, powiedzieć o kimś, że jest zalatany, no to na pewno o panu, bo kiedy umawialiśmy się na tę rozmowę, pan wyjął kalendarz i było tu nie, bo Kopenhaga, tu nie dam rady, bo Szczecin, tu jeszcze coś, no ale się udało, prawda? Na szczęście tak, tak, dzisiaj mam wolę. Proszę państwa, rozmawiamy, bo pan jest pierwszą na świecie osobą, która pilotowała samolot napędzany wodorem, ale jest pan osobą, która jako pierwsza na świecie pilotowała wiele innych maszyn. Co to znaczy być pilotem doświadczalnym? Co to znaczy być pilotem doświadczalnym? Znaczy, pilot doświadczalny przede wszystkim to jest taki pilot, który ma dosyć dużo nalotu, to znaczy spędził dużo godzin w powietrzu. Najlepiej, żeby to były godziny spędzone na wielu typach maszyn, także chodzi tu o to, żeby to spektrum doświadczeń było jak największe. Pilot doświadczalny powinien być także inżynierem lotnictwa, tak żeby dobrze rozumieć te wszystkie technikalia, które się dzieją w samolocie. Jak rozumiem, inżynierem lotnictwa pan jest. Tak, tak. Jestem. Skończyłem Lotniczą Akademię Wojskową w Dęblinie. To jeszcze jedna afiliacja, którą powinienem dodać do przedstawienia pana. Panie Pawle, oprócz tego ostatniego lotu, tym samolotem z napędem wodorowym, o którym za chwilę porozmawiamy, najdziwniejsza maszyna, jaką pan oblatywał? Tak szczerze, najdziwniejszą maszyną, jaką oblatywałem, to właśnie był ten samolot, to jest HY-4. Tak naprawdę trudno o coś dziwniejszego. Ten samolot jest dziwny, czy też może inny, jeśli chodzi o zarówno konfigurację, o płatowiec, jak i napęd. To ale jest, o tym za chwilę. A najfajniejszy samolot? No, w tej chwili jestem zaangażowany w dwa projekty. To są samoloty wyścigowe, również elektryczne, ale tylko elektryczne, także bez ogniw wodorowych. Formuły Air Race E. To są dwa zespoły, niemiecki i holenderski, które budują takie maszyny. No, one są w tej chwili na dosyć wczesnym etapie. Natomiast no, myślę, że są dosyć ciekawe. A taka jakaś konstrukcja, która jakoś szczególnie panu w pamięć zapadła? To znowu muszę wrócić do HY-4, to jest naprawdę szczególny. No dobrze, to skoro siłą rzeczy dochodzimy do tej najnowszej konstrukcji HY-4, tak nazywa się ten wodorowy samolot, o nim porozmawiamy już za chwilę. Lady. Guardian Angel, grupa Eurythmics. W trójce przed południem wracamy do rozmowy z panem Pawłem Adamczukiem, pilotem, instruktorem, pilotem doświadczalnym, inżynierem lotnictwa. Także, proszę państwa, wodorowy samolot z ciekłym paliwem po raz pierwszy wzbił się w przestworza kilka dni temu. Pan Paweł był tą osobą, która jako pierwsza miała okazję pilotować tę maszynę. Najfajniejszy, najdziwniejszy HY4, tak się nazywa. No to niech pan opowie nam, panie Pawle, na czym ta jego fajność i dziwność polega. Na czym ta jego fajność i dziwność polega? To znaczy, może zacznę od tej dziwności. To wystarczy spojrzeć na ten samolot. On jest dosyć szczególny. To jest przede wszystkim demonstrator technologii, także to jest swego rodzaju platforma doświadczalna, na której testowane są kolejne modyfikacje napędu. Ten samolot nigdy nie będzie produktem, także nikt specjalnie nie przejmuje się tym, jak on wygląda. No, wygląda, tak jak powiedziałem, dosyć szczególnie z tego względu, że posiada dwa kadłuby. To jest taka pierwsza dziwna rzecz. Silnik elektryczny wraz z ogniwami i z chłodzeniem tych ogniw znajduje się na środku, na osi podłużenia tego samolotu. Czyli można powiedzieć, że to jakby taki powietrzny katamaran. W pewnym sensie tak, już nawet gdzieś to usłyszałem, także aha, nie jest pan pierwszy, który to mówi. A myślałem. Tak, tak. Piloci w każdym razie zajmują prawy kokpit. W lewym kokpicie obecnie znajduje się dosyć sporych rozmiarów zbiornik z ciekłym wodorem. Jest tam również zlokalizowana telemetria. W obu kadłubach mamy ulokowane dwa zbiorniki z wodorem w stanie gazowym. No i są tam również akumulatory. Także no, my tym samolotem lataliśmy już od dawna, w moim przypadku od ponad 3 lat. Natomiast zawsze mieliśmy do czynienia z wodorem w stanie gazowym i tylko gazowym. Ta inność i ten cały szum polega na tym, że w tym roku dołożono do niego dodatkowy zbiornik właśnie z wodorem w stanie ciekłym. Tu taka ciekawostka, ten wodór w stanie ciekłym, żeby utrzymał ten stan skupienia, musi być utrzymywany w temperaturze poniżej minus 250 stopni Celsjusza. Także w pewnym sensie patrzymy teraz na ten samolot niejako jak na statek kosmiczny. Czy to jest przyszłość lotnictwa, wodór? Myślę, że tak. To znaczy lotnictwo w tej chwili dosyć mocno zmierza już w stronę zeroemisyjności. Chodzi tu o to, żeby nie emitować do atmosfery spalin. Samoloty elektryczne jak najbardziej spełniają te warunki, natomiast problem samolotów elektrycznych jest taki, że baterie dosyć dużo ważą. Niekiedy to jest 1/3 masy całego samolotu i zasięgi tych samolotów nie są zbyt duże. Szacuje się, że takie pierwsze modele pasażerskie, które będą mogły w stanie zabrać do 20 osób na pokład, będą w użyciu za 4 lata. Myślę, że to optymistyczne przewidywania, natomiast... Ale optymizm jest wskazany, wie pan. Gdzieś w tym okresie myślę, że będą prowadzone już daleko zakrojone próby w locie. Nie wiem, czy te samoloty będą w użyciu takim powszechnym. Kończąc tylko poprzednią myśl, chciałem powiedzieć, że dołożenie ogniw wodorowych i wodoru do tych samolotów powoduje, że te zasięgi się zwiększają, a nie zwiększa się ich masa. Także możemy tak naprawdę zredukować tą masę, odciążając nieco baterie, a zastępujemy je po prostu zbiornikiem z wodorem, najlepiej ciekłym, bo wtedy wejdzie go po prostu więcej. I możemy wydłużać zasięg takiego samolotu wielokrotnie. A proszę opowiedzieć o swoich wrażeniach z tego lotu, no bo to jest samolot zupełnie inny. On jest cichszy, głośniejszy, no raczej cichszy, prawda? Na to bym stawiał. Jak się tym samolotem leci? Trochę inaczej w porównaniu do tradycyjnych samolotów, jak się startuje, ląduje? To znaczy, jasne, jeżeli chodzi o hałas, no to oczywiście jest on cichszy od takich konwencjonalnych konstrukcji z silnikami spalinowymi. Praktycznie jedynym dźwiękiem jest szum, który jest generowany przez obracające się śmigło i to jest wszystko. Jeśli chodzi o wrażenie z pilotażu, no to ten konkretny samolot jest dosyć szczególny, jeżeli chodzi o pilotaż, ale tak jak powiedziałem, to jest platforma doświadczalna, także to nie jest samolot, który miałby kiedykolwiek latać komercyjnie. Na nim po prostu jest testowany napęd, który kiedyś będzie przełożony i przeskalowany do dużego pasażerskiego samolotu. Natomiast jeżeli chodzi o te wrażenia z pilotażu, no to pierwsza sprawa jest taka, że my siedzimy daleko z boku osi centralnej samolotu. To są jakieś 3,5 metra mniej więcej. To jest bardzo dużo. Konwencjonalne samoloty wyglądają tak, że tam się siedzi albo centralnie na osi podłużnej, albo tuż obok tej osi. Stąd też podczas na przykład kołowania musimy cały czas pamiętać, że siedzimy z boku, że środek samolotu jest gdzieś daleko z lewej strony. Co więcej, tak naprawdę całej lewej strony samolotu nie widać, bo zasłaniają dosyć dużych rozmiarów zespół napędowy. Samolot ma rozpiętość ponad 21 metrów, także połowę tego w ogóle nie widać. Musimy po prostu sobie mniej więcej wyobrażać, gdzie jest końcówka, tak żeby kołując tym samolotem w coś nie uderzyć. No w powietrzu też jest ciekawie z tego względu, że projekcja, czyli to, co widzimy przed sobą, wygląda zupełnie inaczej niż w konwencjonalnym samolocie. W locie poziomym tego tak nie widać, natomiast zakręty wyglądają zupełnie inaczej. Tutaj chodzi o położenie maski samolotu względem horyzontu. Po prostu w zakrętach albo wyjeżdżamy daleko ponad horyzont, albo chowamy się głęboko pod nim. Także trzeba bardzo pilnować przyrządów. Ten samolot też nie wybacza za bardzo błędów. No i tu w grę wchodzi oczywiście wyobraźnia, no ale któż ma być osobą jej pozbawioną, jak nie pilot doświadczalny, inżynier lotnictwa. Bardzo dziękuję, Paweł Adamczuk. Pierwszy człowiek, pierwszy Polak, który pilotował pierwszy lot samolotem elektrycznym o napędzie wodorowym. Był moim i Państwa gościem w Trójce przed południem. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you, Media Expert to you. Niskie ceny świętujemy, Media Expert to you. Kocham.